إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر يقول الله عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أنسيما الله عز وجل ووضع الكتاب نيبتويك وبتاب في أماندشي يمتين ينادى فترى المجرمين مشفقين مما فيه وتوون ولوؤوه وكسف ونوغوف اليوم دنياك ويقولون يا ويلتنا ناتسمه لويتسيس ما لهذا الكتاب كنانين كتاب هيجي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة حكيات دوغو ولا كبوة إلا أحصاها اسبقوة مذبيت دنياك ووجدوا ما عملوا حاضرا ناتيقوت يوت ولو يفاني كتك دنيا مقدرشوا ولا يظلم ربك أحدا نولا ملواقهم ظلم يوتي أنا سيما الحافظ ابن كثير يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة وما يكون فيها الله عز وجل كتك آيهي أنا إليزا نكفبرشا إليني سكو سكو يسكو يا قيامة ننمنا مامبو يتكفقوا كتك سكوهيو عباد الله اتقوا الله عز وجل وراقبوه فيما تأتون به وتذرون إن واجه الله وقفين الله عز وجل نمتنقين الله كتكالي أبايو من ويفاننا لأبايو من ويأتى وما تسرون وما تعلنون نالي أبايو من يفانك وسيري نالي أبايو من يفانك وظاهر فالأعمال مرصودة والأعمار محدودة متندو يوتي نيني كذبتيوا نيني كفنغوا نمتوا كونيشوا جوياك يلو يتندس في كياما نعمري أمري وكيل أمجا وميكيوا كيوانغو مالوم فإن بعد الموت بعثا بعد وتكوفا كنا جامبو لكففوليوا وحياة نقوى نوحي يوتي كتك وحي وآخرة وبعد البعث والحساب مجازاة نبادا يواتو كففوليوا ناكوكساميا ووتي كنا جامبو لكحسابيوا والمجازاة نقوليكوا ككيلا باتيو مجا مكفانيا كتكهي دنيا عباد الله إن فتنة المال fitnatun adhima, fitna ya mali ndugu zangu ni fitna iliyokuwa kubwa mno. Wahadharana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi ahadith, na mtume ametutahadharisha na fitna hii ya mali katika hadithi nyingi sana. Katika hizo ni hadithi mashuhur ya Ka'b ibn Iyad ambaye ametaja al-Imam at-Tirmidhi, anasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, inna likulli ummatin fitna au likulli ummatin fitna, kila umma una fitna yake. Wa fitnatu ummati al-mal, na fitna ya umma wangu huu, umma huwa Muhammad, fitna kubwa ni mali. Likulli ummatin fitna, kila watu wana fitna yao. Hawa walikuwa na fitna ya vipimo, wale walikuwa na fitna ya liwati, wale walikuwa na fitna ya uchawi, wale walikuwa na fitna hii kadha wa kadha. Lakini mtume anasema wa fitnatu ummati, na fitna ya ummati wangu ni almal, ni jambo la mali. Mali ni fitna kubwa ibadallah. Wa fitnatu almal an yaksibahu almuslim min wujuhi almuharrama. Fitna ya mali inakuja wakati gani? Pale ambapo mtu muislam akaichuma mali yake katika njia ya haramu, biashara zake za haramu, namna anavyopata pato lake ni katika njia za haramu. Fitnatu almal kwa muislam, fitna ya mali, an yaksibahu min wujuhi almuharrama, ni kuichuma mali yake hiyo katika njia zilizoharamishwa na Allah azza wa jalla, au yunfiqahu min wujuhi almuharrama, au kuitoa mali yake. Pengine anaipata mali kwa biashara ya halali, hana vishi, hana khadaa, hana utapeli, hana wizi, lakini kule anapoitumia mali yake ni katika njia ya haramu, ni katika njia ya haramu ambayo Allah azza wa jalla aidhi au yamna haqq Allah fi, au ikawa yeye anaichuma mali yake katika njia halali, kadhalika anaitoa katika njia halali, lakini kuna haki ya Allah anaizuia ndani ya mali hiyo, hatoi zaka. Hatoi zaka muislamu ambaye anawajibika kutoa zaka, au hatekelezi ibada ya hija muislamu ambaye anawajibika kulifanya hilo, au yamna haqq Allah fihi, au kuizuia haki ya Allah ndani ya mali hiyo, au haqq khalqihi, au haki ya viumbe wake. Ikawa kuna watu ambao yeye inawajibika kuwakimu na kuwasimamia, hawasimamii katika njia inayotekana. Ikawa kuna haki za viumbe ndani yake, mali hiyo hatoi wala hawaelekezei wahusika katika jambo hilo. Ibada Allah, inna min suwar al-iktisab al-muharram an yastaghilla al-muwazzaf fi wadhifatihi, katika njia za kuchuma mali katika namna ya haram ni yule muajiriwa, muajiriwa aloajiriwa, ima katika taasisi za serikali au katika taasisi binafsi, au kaajiriwa na mtu tu katika watu ambaye amemwamini. Ayastaghilla almuwazzaf fi wadhifatihi, ni kutumia yule aliyeajiriwa katika ajira yake, ima alhukumia ya kiserikali, au wadhifatihi alkhassa, au katika kazi yake maalumu aloajiriwa, liyaktasiba min khilaliha ma laysa lahu minhu haqqun, kuchuma katika ile biashara au katika kazi anayoifanya kile ambacho sio haki yake. Na haya ndo mambo yaliyoenea sehemu kubwa katika maisha yetu. Haajiriwi mtu katika ajira pamoja kwamba ana mshahara wake, ila lazima awe ni mtu ambaye mkono wake unapenya kuongeza maziro ndani yake. Yeye si mjanja, yeye si kidume, anatumia vile ambavyo hastahiki kutumia. Kila mmoja katika upande huu anafinya kivyake. Wale ambao wako madukani watawafanyia khadaa wale ambao wanakuja kununua, huku akimdanganya bosi wake. Yule ambaye aloajiriwa alopewa kazi fulani, ana ujira, ana mshahara katika kazi yake, lakini ndani ya lile chumo lake, ndani ya ile kazi yake, kuna mambo, kuna njia atazotengeza ili anufaike na pato la kila siku. Na haya ni mambo ambayo yapo kwa wengi katika Uislamu, na mtu akijua yeye haibi wala haendi katika mabalaa ya kuchukua rushwa, au haendi katika maeneo mengine, akijua kwamba hili analofanya ni jambo la halali, akijua kwamba hicho anachokifanya ni jambo ambalo Allah analiridhia kuvia, na hii min suwari liktisabi muharrama, ni katika njia za kuchuma vitu katika njia za haramu, na katika njia kubwa ambayo inatumika leo an tariqi rishwa, ni watu kupeana rushwa katika kazi zao, katika majukumu yao. Kuna mwingine taja kuchukua haki yake ambayo kikawaida, kiserikali, kitaifa, ana haki ya kupewa haki ile, pengine cheti tu cha kuzaliwa, pengine cheti tu cha masomo, pengine kikadi tu cha taifa, basi pia yule alokabidhiwa agawe vile, atambabaisha, atamsumbua, atamsokota mpaka mpepesi, mpaka atoe chochote, ili mradi na yeye kinywa kifunio, yani kiingie chakula katika chumo la haramu. Al-rishwa ni jambo la haramu. Ndugu zangu wa Kiislamu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema katika hadithi sahihi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu wa abi, anasema la'natur rasuli au la'natullah wa la'natur rasul 'ala ar-rashi wal murtashi, la'na zamtume wa Allah, la'na za Allah ziko kwa yule mwenye kutoa rushwa na mwenye kupokea rushwa. Hawa Allah amewalani, Allah azza wa jalla amewalani watu hawa. La'na rasulullah ar-rashi wal murtashi, Allah amemlani, mtume wa Allah amemlani yule mwenye kutoa rushwa na mwenye kupokea rushwa. Bi ma'na badhiluha wa akiluha, mtoaji wa rushwa amelaniwa na yule mlaji wa rushwa amelaniwa. Na sio ya barabarani tu, kama watu wengi wanavyofupilizika kwamba rushwa maeneo yake ni hayo. Kuna maeneo ambayo hayo ni katika mambo ya haramu, na atakayechuma mali katika njia hizo falahunna, kama tuliona katika hadithi, ana moto wa jahannam juu ya jambo hili. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Allah anasema katika Qur'an, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, na wala msiliani mali zenu baina yenu katika njia ya batil. Ikawa mtu anatafuta namna ya batil ya kuchukua mali ya ndugu yake msi, amekabidhiwa amana, amepewa wadhifa, amepewa jukumu, ikawa ananufaika nalo lile jukumu katika sura fulani, hali ya kuwa mshahara wake upo, ambao akifanya kazi asifanye, midamu yuko katika eneo husika anafaidika na ule mshahara, lakini watu wanatengeza mazingira. Ndugu zangu, hukumu rishwa la yahtalif bitaghayyur ismiha, hukumu ya rushwa haitofautiki kwa kule kubadilika majina yake, kwa kule kubadilika majina yake. Farishwa hiya rishwa, rushwa ni rushwa tu, sawaan summiyat hadiya, iwe mtu amekuwa bwana hii pongezi yako, wewe umeajiriwa katika taasisi fulani, kazi yako wewe ni ufundi, kwa mfano kazi yako wewe ni ufundi, kisha kila mwezi wewe unalipwa 700,000, 800,000 katika kazi hiyo, ukatumwa uende katika kampuni fulani ukatengeze jambo la umeme limeharibika kule, ukenda kule ukafanya ufundi mzuri, bosi wa kule akakupa pesa wewe aliyekuwa umetumwa na kampuni, na huko na mshahara wako, hiyo pesa ni haramu kuichukua, hiyo pesa juu yako ni haramu kuichukua, na hii ni rushwa. Na haya wengi katika watu wanayefanya, pengine mtu ni askari amepambana kuhakikisha kwamba mali za mtu fulani zinarudi, amesikia kuna wizi katika eneo fulani, darajani kuna duka wizi wamevamia, wakatafutwa wahusika mpaka wakapatikana, mali chungu nzima zikarejeshwa. Yule bwana yule kwa kuwa ni milioni 200, akatoa milioni 1 kumpa huyu askari, akiibeba hii askari ni rushwa, ni haramu chilia mbali ya barabarani. Tunazungumza hii ambayo wengi katika Uislamu wamejingikiwa nayo, hii ni haramu katika mali muislamu kuchukua. Kwa hiyo iwe imeitwa hadia au bakshisha, iwe ni bahabana, chukua bakshishi yako, si una mshahara wako, si unalipwa katika hilo, ni haramu kuchukua zawadi. Hujaomba kweli, lakini si umepokea, ni haramu kwa muislamu kuchukua. Na ukenda kuwalisha nyumbani watoto wako, umewalisha cha haramu, na Allah hajakuridhia katika hilo. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, ma balu al-amil, ma balu al-amil, bimaana al-muwadda, ana kitu gani huyu mwajiriwa, huyu aliyepewa jukumu, muwadda huyu, nab'athuhu, tunamtuma aende katika sehemu fulani, fayati wa yakul halafu kashatoka huko kishaifanya kazi yetu anasema anakuja anasema hadha li wa hadha la bana hii bana ni ule ujira wetu tulopewa kwa ile kazi lakini ichapa ni changu mimi hii ni haramu muislamu nifahamu jambo hilo midamu umeajiriwa na mtu au taasisi au umeajiriwa na serikali halafu ikawa unalipwa mshahara katika kazi yako hiyo ukitoka ukenda kuwajibika kwenye majukumu yako ya kazi utachopewa kule ni haramu kukila hiyo ni rushwa na mtume sallallahu alaihi wasallam amemlani mfanyaji wa hayo mtume anasema fahalla jalasa fi baiti ummihi wa abihi huyo anakuja anatuambia sisi hii ni yangu hii ni yenu nyinyi huyu si angekaa katika nyumba ya baba yake na mama yake sema ile ndio tumetume fahalla jalasa fi baiti abihi wa ummihi si angekaa katika nyumba ya baba yake na mama yake fayandhur akatazama ayuhda amla atapewa hiyo zawadi aliyopewa au hapewi wewe usingekuwa katika hiyo kazi kuna usingepewa zawadi hiyo aliyopewa kwani ni haramu Uislamu kufahamu ya kwamba utachopewa katika zawadi bakshishi au hadia inayoitwa midamu una mshahara wako ambao wewe umeajiriwa unalipwa nao hiyo ni haramu na ni suhtun ni uchafu kuila mali hiyo ndugu zangu wakisema inna baadhi ya watu haliyataarifu ani rushwa baadhi ya watu huenda ile rushwa ya kawaida ikawa hawachukui lakini ikawa kuna njia ambazo wananufaika katika miamala wanayoifanya katika majukumu waliopewa haya ni mambo ya haramu na ni jambo zito mtume sallallahu alaihi wasallam amekemea mfanyaji wake mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man istamalnahu yoyote tutakayempa kazi minkum miongoni mwenu ala amalin katika kazi yoyote tukampa jukumu aifanyie kazi fakatamana kisha akaja akatuficha ala ibra kini sindano tundogo yani kapewa huko marupurupu ajekuleta ofisini yeye akaificha ile kona hii bwana hii haina haja baichukua mie fakatamana ala ibra akatuficha yani juu ya kitu kidogo fama fauqahu au kile ambacho kiko juu yake kana halulan yatihi bihi yawm alqiyama itakuwa huo ni wizi atokuja nao siku ya kiyama mtume anasema man istamalnahu ala amal yoyote tukayempa katika amali minkum miongoni mwenu nyinyi fakatamana akatuficha kitu kidogo tu fama fauqahu na kile ambacho kiko juu yake basi hiyo itakuwa ni hulul halul ni wizi atakuja nao siku ya kiyama na anasema katika hadithi nyingine inna rijalan yatakhawadhuna fi mali llahi bighairi haqqin kuna watu wanazama na kuvamia katika haki za watu mali za watu basi na haki falahumun naru yawm alqiyama hawa wana moto siku ya kiyama leo katika jamii yetu imekuwa mtu haaminini katika jambo lolote ila atatengeza mazingira benefit kupata katika mazingira yale katika jambo lile ima taandikiwa bwana hii ni pesa ya kutumia katika safari yako mshahara wake anapewa hii ni posho ya kutumia katika safari kisha yeye akafanya ujanja katika ile posho aliyopewa au katika ile tiketi ambayo kukata akapunguza ili mradi kiingie kwake hii ni haramu na haya ni katika makosa na hizi ni katika mali za umma mali za umma watu wanasifanyia utaratibu huu wafahamu wanaofanya haya wizi si wale wanaoiba kuku tumitani wala si wale ambao wenye kuiba vibaka madukani na sehemu nyingine hata hawa wenye kuongeza maziro na masifuri na wakaandaa mipango na taratibu za uongo na nyingine feki wataenda kuulizwa mbele ya Allah siku ya kiyama mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tazulu qadama يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه هستوندوكا نيزم جسك القيامة مبكا أوليز عمري واكم ومليزك كما مبغان وعن علمه فيما فعل عن نكتك علم ياكم يفنيك ذلك تبيان وعن ماله نملياك توليز من أين اكتسبه أمي تما تماج ونمالي kwenu najisifu kwamba umebarikiwa mali chungu nzima na nyingine umeandika hadha min fadli rabbi lakini utaulizwa unyayo wako utaondoka siku ya kiyama utaulizwa min aina kitasabtahu umezichumaje wa fima anfaktahu na umezitoa katika mazingira gani kwa hiyo tazama unachowalisha watoto wako tazama unaowalisha wanao tazama unaowapa wazee wako na watu wengine ni katika mali ambayo unaichuma katika misingi halali katika mali ambayo unaichuma katika namna ambayo Allah wanaridhia, wanasema tu bwana kila mmoja na urefu wa kamba yake, wale jamaa wataiba sana na sio kuchini, wacha tuibe kidogo kidogo, tajuana akhera. Umejiandaa kwa hilo ambalo nalizungumza mbele ya Allah, lazima uitakase mali yako iwe ni mali ya halal na uitoe katika njia za halal. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح أئمتنا, اللهم أصلح أئمتنا, اللهم أصلح رئيس الانجبار برحمتك أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم.